بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ اسلام. دیکھیے 1988 میں سلمان رشدی کی کتاب سیٹک ورسز چھپی تھی. اس کے بعد علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ فیل قابض گردن زدنی ہے, جو آدمی اس کو مار ڈالے اس کو اتنا ڈالر انعام دیا جائے گا. ساری دنیا کے تمام علماء اس کے حق میں بولنے لگے, صرف میں اکیلا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. بال رشدی کو تو نہیں مار سکے وہ لوگ, فتویٰ دینے والے ختم ہو گئے. اچھا, اس کے بعد پھر اور قصے ہوئے, جیسے ڈنمارک کا کارٹون چھپا اور کچھ قصے ہوئے. ابھی حال میں امریکہ میں فلم بنی انوسنس آف مسلمس. تو ان واقعات کو لے کر پچھلے تقریباً 25 سال سے ساری مسلم دنیا میں ہنگامہ جاری ہے اس کے خلاف. ابھی حال میں بی بی سی لندن نے ایک مسلم دنیا میں ایک مسلم کنٹری میں ایک پوزیشن نکالا گیا تھا اس مسئلے پر, تو اس کا فوٹو دیا تھا اس میں. تو اس میں ایک بینر تھا, ٹو ہیل وتھ یور فریڈم آف ایکسپریشن, یعنی تمہاری فریڈم آف ایکسپریشن بھاڑ میں جائے. نعرے لگ رہے تھے سکھ دن کو. تو اب ساری دنیا میں ایک ڈبیٹ ہو رہا ہے ساری دنیا میں. وہ ڈبیٹ کیا ہے؟ ایک طرف تو سیکولر لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لکھنا, فلم بنانا, آرٹیکل چھاپنا, اسپیچ دینا, یہ ایک آدمی کا رائٹ ہے جب تک وہ وائلنس نہ کرے, وہ کسی کو فزیکل ہارم نہ پہنچائے. تو یونیورسل نارم جو آج کا ہے اس کے مطابق یہ ہر انسان کا ایک رائٹ ہے, یہ ہیومن رائٹس میں شامل ہے. ایک طرف تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں, دوسرا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ساری مسلم دنیا, یعنی عرب سے لے کر عجب تک, صرف میں ہی اس میں ایکسیپشن ہوں, بس یہی ایک ہی بولی بول رہے ہیں, ایک ہی بولی. ابھی مصر کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ابھی وہ گئے تھے امریکہ, وہاں پہ یونیوں میں ان کی تقریر تھی, وہاں بھی یہی بولی بولے وہ. تو کیا جو چھوٹے ہیں بڑے ہیں, پڑھے لکھے ہیں یا عام لوگ ہیں, سب یہی بولی بول رہے ہیں. اس طرح سے دنیا میں ایک امیج بنی ہے, یا ایک تصور بنا ہے کہ اسلام فریڈم آف ایکسپریشن کا مخالف ہے, جبکہ سیکولر سویلائزیشن جو ہے وہ اس کی حامی ہے. اس لیے آج میں نے سوچا ہے کسی پر میں کچھ اپنے خیال ظاہر کروں. دیکھیے, میں نے ساری عمر اسلام کو پڑھا ہے, اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام پر جو وہ کتابیں ہیں جو آتھیٹک کتاب سمجھاتی ہیں, ان سب کو میں نے پڑھا انشاءاللہ. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بالکل ہی بیس لیس بات ہے یہ کہنا کہ اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. اسلام میں فریڈم آف ایکسپریشن ایبسلیوٹ سینس میں ہے, ایبسلیوٹ سینس میں. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے سب سے پہلی مثال کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, یعنی آدم کو. آدم پہلے انسان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ انسان زمین کا خلیفہ ہوگا. خلیفہ مطلب ہوگا زمین کا انچارج ہوگا, آزاد ہوگا وہ, اس کو پوری طرح آزاد ہوگا اپنے ایکشن کے لیے. تو فرشتوں کو اس پر آبجیکشن ہوا, شک ہوا. انہوں نے کہا کہ عطا جلفیہ میوف ضفیہ, کیا زمین پر آپ ایسے کو بسا رہے ہیں, ایسے انسان کو جو وہاں فساد کرے, خون بہائے. گویا کہ فرشتوں نے اپنا ڈسنٹ شو کیا, ڈسنٹ یا اختلاف رائے کیا. یہ پہلا واقعہ تھا اختلاف رائے کا, ڈسنٹ کا. تو اس وقت کیا ہوا, یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی اسکیم سے ڈسنٹ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کیا جانو تم کو ہلاک کر دیتا اللہ تعالیٰ ان کو. اللہ کی شان یہ کن فیکون, وہ کہتا کہ اے فرشتوں تم ہلاک ہو جاؤ تو سب ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اپنی جو ریزن پیش کیا تھا نا, ریزن سے ان کو سیٹسفائی کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایگزمپٹس سیٹ کیا خود اپنی ذات سے, کہ انسان کو پوری طرح فریڈم آف ایکسپریشن حاصل رہے گی, اختلاف رائے کا حق حاصل ہوگا. جو اس سے متفق نہ ہو تو وہ اس کو مار نہیں سکتا, اس کو حق ہے کہ وہ ایک جوابی ریزن پیش کرے, اس کو مطمئن کرے, بس اس سے آگے وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اسلام میں یاد رکھیے, اظہار خیال کی آزادی ایبسلیوٹ رائٹ ہے انسان کا, کوئی اس کو ابائش نہیں کر سکتا. آپ کو اختلاف ہے تو آپ اپنی دلیل دیجئے, اپنی ریزن پیش کیجیے, اپنی لاجک پیش کیجیے. اچھا ایسا کیوں ہے, دیکھیے سادہ بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کس لیے, سارے لوگ جانتے ہیں کہ امتحان کے لیے, ٹیسٹ کے لیے. لیب لوکم ایوکم اسنامل, قرآن میں بابا بتایا گیا ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ابتلا ہے, ٹیسٹ ہے. یہ زمین ہمارے لیے ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے لیے آزادی لازمی ہے, آزادی نہیں تو ٹیسٹ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو کریشن پلان ہے اس میں انہیرنٹلی یہ شامل ہے کہ انسان کو آزادی رہے گی. آپ سے آزادی اگر چھین لی جائے تو پھر فریڈم, تو پھر ٹیسٹ کس بات کا ہوگا؟ کسی کا ہاتھ باندھ دیں, پاؤں باندھ دیں, زبان بند کر دیں, تو سوچنا بند کر دیں, تو پھر ٹیسٹ کا, ٹیسٹ کا کوئی سنس نہیں رہتا. تو اس لیے آزادی, اظہار خیال کی آزادی, ڈسنٹ کی آزادی, فریڈم آف ایکسپریشن, یہ بلا شبہ اسلام کے مطابق ہر عورت اور ہر مرد کا ایبسلیوٹ رائٹ ہے, ایبسلیوٹ رائٹ. اس میں صرف ایک ہی کنڈیشن ہے, وہ یہ کہ آپ کسی کے لیے ہارمفل نہیں بن سکتے. دیکھیے جو ماڈرن کانسیپٹ ہے آزادی کا, تو اس کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امریکہ جب آزاد ہوا یورپی قبضے سے. تو ایک آدمی نکلا, وہ روڈ چل رہا تھا اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہوئے, تو ایک پاسر بائی کی ناک سے اس کا ہاتھ لگ گیا. تو اس نے کہا, واٹ از نان سینس, وائی یو ہٹ مائی نوز, میری ناک پہ کیوں مارا تم نے؟ اس آدمی نے کہا کہ آج انڈیا, آج امریکہ آزاد ہے, میں اپنے فریڈم کو ایکسرسائز کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ یو آر فری بٹ یور فریڈم اینڈز ویئر مائی نوز بگنس. مطلب ہے کہ تم فری ہو لیکن تم کسی کو ہار نہیں پہنچا سکتے, فزیکل ہار نہیں پہنچا سکتے. صرف اس وقت تک تم فری ہو جب تک تم کسی کو فزیکل ہار نہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے, اسلام کا نقطہ نظر ٹھیک ہے یہ کہ پوری فریڈم آپ کو ہے, پوری ٹوٹل فریڈم. صرف ایک ہی اس میں کنڈیشن ہے کہ آپ کسی کے لیے کسی کو فزیکل ہارم نہ پہنچائیں. اب ایک شخص یہ کہے گا کہ صاحب وہ گالی دے, وہ پروفیٹ کو ابیوز کرے, وہ بلاسفیمی کا فیل کرے, تو ٹھیک ہے وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی آزاد ہے وہ. ہمارا اعتماد یاد رکھیے اس پر ہے کہ اسلام ایک صحیح ترین آئیڈیالوجی ہے, اس پر نہیں ہے کہ اسلام پر ڈنڈا ہے. ڈنڈے کی لاجک تو کمشک زمانے میں تھی. پہلے زمانے میں بادشاہ لوگوں کا جانتے ہیں کہ تخت پر بادشاہ بیٹھتا تھا اور اس کے ایک طرف جلاد کھڑا ہوتا تھا تلوار لے کر کے ہر بادشاہ کے یہاں. بس کسی نے ڈسینڈ کیا تو بادشاہ نے کہا گرد بھر اس کو. یہ تو بادشاہی کلچر تھا, اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے. اسلام کا جو اعتماد ہے وہ اپنے نظریے کی صداقت پر ہے, اپنی آئیڈیالوجی کی صداقت پر ہے, تلوار پر یا ڈنڈے پر نہیں ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کوئی ابیوز کرے, کوئی کچھ بھی بولے, تب بھی اسلام کی صداقت کو تھوڑی وہ ختم کر دے گا. کوئی اگر کہتا ہے کہ اگر آپ اگر میں کہتا ہوں کہ دو اور دو مل کر چار, اب کوئی مجھے ڈنڈا مارتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ سچائی ختم ہو جائے گی کہ دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں؟ تو اپنی کا باقی رہے گی. جیسے گلیلیوں کو آپ جانتے ہیں, گلیلیوں کے زمانے میں وہاں چرچ کو بہت پاور ملا ہوا تھا, ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ عدالتیں تھیں. تو گلیلیوں نے کہا کہ پہلے نظریہ یہ تھا, چرچ اس کو مانتا تھا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, یعنی جیو سینٹرک تھیوری کو مانتا تھا. تو گلیلیو نے کہا کہ نہیں, زمین سورج کے گرد گھومتا ہے, یعنی اس نے ہیلیو سینٹرک تھیوری پیش کیا. تو چرچ غصہ ہو گیا, اس کو بلایا گیا اور اس کو کہا گا کہ تو فتر کر دیا جائے گا, تو یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا. تو ڈر کے اپنی جان بچانے کے لیے اس نے کہا کہ ہاں زمینی گھوم زمین وہ سورج گھومتا ہے. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں عدالت میں کہہ دیا کہ سورج گھومتا ہے, لیکن جب باہر نکلا وہ تو اس نے کہا کہ سچی بات ہے کہ ابھی تک زمین ہی گھوم رہی ہے, سورج نہیں گھوم رہا زمین کی گرد, بلکہ زمین گھوم رہی ہے سورج کی. تو کسی کی ڈنڈا کسی کی تلوار سچائی کو نہیں بدل دے گی. تو اسلام کا اعتماد سچائی پر ہے, تلوار پر نہیں ہے. کوئی کتاب لکھتا ہے تو لکھے, ہم بھی کتاب لکھیں گے. کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے تو ہم بھی اسٹیٹمنٹ دیں گے. کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے جواب میں اپنی دلیل پیش کریں گے. یہ پروٹیسٹ اور ہنگامہ اور مارنا اور کاٹنا فتوا دینا یہ تو بالکل بیس لیس بات ہے, بیس لیس. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ مسلمان اتنا آپ اتنا ایموشنل کیوں ہو جاتے ہیں, کیوں ہو گئے ہیں ایموشنل؟ تو اس کا جواب مجھے اس سے ملا. دیکھیے ایک پیپر ہے, ایک مسلم کنٹری میں ہنگامہ ہو رہا ہے اسی کو لے کر, جلوس ہے اور لوگ شور غور کر رہے ہیں. تو اس میں ایک بینر ہے اس میں کہ پروفٹ از آور آنر, آور پروفٹ از آور آنر, آور پروفٹ از آور آنر. اس سے میں سمجھا کہ آخر راز کیا ہے. یعنی پیغمبر کو آپ نے بنا لیا اپنا پرائڈ, اپنا فخر. تو یہ مزاج ہے کہ جب بھی آپ کسی کو اپنا پرائڈ بنا لیں, اپنے دادا کا پرائڈ بنا لیں, کوئی دادا کرٹیسائز کرے تو برا لگے گا آپ کو. کسی بھی چیز کو آپ اپنا پرائڈ بنا لیں. اب سوال یہ کہ کیا پیغمبر ہمارا پرائڈ ہے, ہمارا آنر ہے؟ تو سوال ایک, قرآن میں کہا لکھا ہے, حدیث میں کہا بتایا گیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فرد. کہ جو چیز اسلام میں نہ ہو اور کوئی انوویشن کے طور پر شامل کرے تو وہ ریجیکٹڈ ہے, ریجیکٹڈ. تو یہ کانسیپٹ ریجیکٹڈ بنا جائے گا, رد رد رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ قرآن میں اس کے برعکس یہ ہے, کانا وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. رسول اللہ کے لیے تمہارے بہترین ماڈل اسوہ ہے, اس وقت مطلب ماڈل. تو رسول اللہ ہمارے لیے ماڈل ہیں, ہمارے پرائڈ نہیں ہے. پرائڈ کا کانسیپٹ بالکل جاہلی کانسیپٹ ہے, بیس لیس ہے, اسلام میں کوئی سی حقیقت نہیں. یہ انوویشن ہے, انوویشن. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. تو اگر آپ رسول اللہ کو ماڈل مانیں تو اس سے کیا ہوگا, فالو کرنے کا مزہ آ جائے گا, فالو کرنے کا. اب پرائڈ مانے تو لڑنے کا مزہ آ جاتا ہے. یہ سارا راز. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے, یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. اس میں میں نے ایک مقالہ لکھا ہے, اس میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ تصور جو ہے ستم رسول کا جو تصور ہے, یہ مسلمانوں میں 200 سال کے بعد آیا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی کب آیا ہے؟ جب مسلم امپائر قائم ہوا, مسلمانوں کی بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں, تو اس وقت زمانے میں جو تھا کلچر وہ تھا الناس اولی دین ملوک, لوگ بادشاہ کے مذہب پر ہوتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کرسچن بادشاہ جو تھا وہ یورپین بادشاہ تھا کانسٹنٹین, وہ جب کرسچن ہوگا تو سارا یورپ کرسچن ہو گیا. کانسٹنٹین فرسٹ جب کرسچن ہو گیا تو سارا یورپ کرسچن ہو گیا. اس زمانے میں یہی ہوتا تھا, راجہ بادشاہ سردار جس مذہب کو اختیار کرے سب لوگ اسی مذہب کو لیتے ہیں. تو جب مسلم امپائر قائم ہوا تو ماس کنورژن ہوا, ماس کنورژن. اب یہ ماس کنورژن جو ہوا تھا کہ بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے, تو ان کی تربیت نہیں ہو سکی, ایجوکیشن نہیں ہو سکی, تو پچھلے خیالات کو لے کر کے انہوں نے اسلام میں داخل کر دیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں, اسلامائزیشن آف نان اسلام ہے. یہ یعنی جاہلی زندگی جو ان کی تھی پہلے کی زندگی, اس میں جو باتوں کو مانتے تھے وہ, تو تعلیم ہوئی نہیں, تربیت ہوئی نہیں, بس کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. ماس کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو پچھلی باتوں کو انہوں نے اسلام میں انڈکٹ کر دیا صرف نام بدل کر. تو بلاسفیمی کا کانسیپٹ کرسچن کانسیپٹ ہے. اس کرسچن کانسیپٹ کو ایک عربی لفظ بول کر کے, سب کا لفظ بول کر کے اسلام میں داخل کر دیا. جیسے انڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی ماس کنورژن ہوا. تو بہت چیزیں جو یہ لوگ پہلے جو ان کے آتے ہیں پھر جو رواج تھے اس کو اسلام میں داخل کر دیا انہوں نے. اسی کو تو بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ اس لیے رسموں کا اسلامائزیشن ہے. تو یہ کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے. اسلام میں ایک کتاب لکھ کے ایک وہ گاڈ ڈیلوژن, انہوں نے دکھایا کہ اسلام تھاٹ کرائم کو مانتا ہے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. ہرگز اسلام میں تھاٹ کرائم نہیں ہے. یعنی مجرد سوچنا یہ جرم ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ آزاد ہیں جو چاہیں سوچیں, آزاد ہیں جو چاہیں بولیں, آزاد ہیں جو چاہیں کتاب لکھیں. ہاں اگر آپ کسی کو فزیکل ہار پہنچائیں گے, کسی کا بال چھینیں گے, کسی کا ہاتھ پاؤں توڑیں گے تو وہ ہے کیپٹل پنشمنٹ بن جائے گا. وہ پنشبل کرائم بن جائے گا. یہ ہے اسلام. اب ایک اور پہلو سے سوچیے, ایک اور پہلو سوچیے. دیکھیے اسلام میں جو قرآن میں ایک آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صرف دو بنیادیں ہیں, ایک ریولیشن ایک ریزن. دو ہی بیس ہیں جو انسان نے کھڑا ہو سکتا ہے, یا ریولیشن یا ریزن. تو اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ریولیشن کا اسٹینڈ ہے اور ریزن کا اسٹینڈ ہے. جیسا کہ میں بتایا قرآن میں اسلام میں جو اسٹینڈ ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کو اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے رکھا گیا ہے, یہ دنیا دارالامتحان ہے, اس لیے لازماً اس کو آزادی حاصل رہے گی اس وقت تک جب تک کسی کا مال نہ چھینے, کسی کو فزیکل میں انجری نہ کرے, کسی کو نقصان نہ پہنچائے, تب تک اس کو آزادی رہے گی. آپ نصیحت کر سکتے ہیں, آپ دلیل دے سکتے ہیں, آپ تبلیغ و دعوت کر سکتے ہیں اس کے اوپر, بس اس سے آگے کچھ نہیں. وہ نہیں مانتا تو نہ مانے. فمن شاء فلیومن فمن شاء فلیکفر. یہ اسٹینڈ ہے اسلام کا, یعنی ریویلڈ ریلیجن کا اسٹینڈ ہے. اچھا سیکولر جو سولیزیشن ہے اس کا کیا اسٹینڈ ہے؟ اس کا بھی اسٹینڈ یہی ہے. اس کا اسٹینڈ بھی یہ کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہیومن رائٹس میں شامل کیا گیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے جو 1948 میں جس کو ساری قوموں نے جس پر سائن کیا تھا, جو کہتے ہیں یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس, تو سب نے اس پر سائن کیا تھا. اس میں فریڈم آف ایکسپریشن کو ایبسلوٹ رائٹ کے طور پر مانا گیا. تو ریزن کے اعتبار سے بھی وہ ایبسلوٹ رائٹ ہے اور مذہب کے اعتبار سے ایبسلوٹ رائٹ ہے. آپ اس کو ابالش نہیں کر سکتے. اب کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو ابالش کرنے کا. آپ کا اگر اختلاف ہے تو آپ کتاب لکھیے, آرٹیکل لکھیے, اسٹیٹمنٹ دیجیے, جا کر سمجھائیے. اس کو مار نہیں سکتے آپ. اچھا دوسری بات سے بھی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ٹو ہیل ود یور فریڈم آف ایکسپریشن. لیکن یہ سادہ بات ہے. یہ آپ کو منافقت تک لے آتی ہے, منافقت تک, منافقت. اس کا جو اینڈ ریزلٹ منافقت ہے وہ کیسے ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ایبسلوٹ رائٹ ہے انسان کا, وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ویسٹرن نیشنز ہیں. ان کی دلیل کیا ہے اس کو سمجھیے. ان کی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں جب آزادی نہیں تھی تو کوئی ترقی نہیں تھی, جب آزادی نہیں تھی تو کوئی ترقی نہیں تھی. مثال کے طور پر دیکھیے, رومن امپائر دنیا میں 2000 سال تک تھا, 2000 ایئرس. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان 2000 سالوں میں کوئی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہوا, کیونکہ وہ ہر نئی چیز کے مخالف تھے. دیکھیے, یہ جو امپرر جو ہوتا ہے, یہ کنگ ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ ایک ہی چیز کا سب کا کنسرن ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی ریوٹ نہ ہو, بس کوئی اس کے امپائر کو کوئی خطرہ نہ بنے. تو ہر نئی چیز کو خلاف ہوتے ہیں وہ لوگ, وہ سمجھتے ہیں کہ پھر جو ہے وہی رہے. چنانچہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رومن فوجیں جب گریس میں داخل ہوئی تھی یونان میں, تو وہاں پر ایک کوئی فلاسفر تھا جو زمین پر بیٹھا ہوا میتھمیٹک کا ایک پرابلم سالو کر رہا تھا. آپ جانتے ہیں اس زمانے کاغذ وغیرہ بازار نہیں ہوا کرتا تھا, تو وہ زمین پر صاف ہموار زمین پر بیٹھا ہوا ایک میتھمیٹکس کا پرابلم سالو کر رہا تھا, لکھ رہا تھا. تو جب آرمی میں داخل ہوئی جاتے کیا ہوا, اس کو تلوار مار کے گردن سے سر جدا کر دیا گیا, کیونکہ ایک نیا کام کر رہا تھا. بادشاہی دور میں, جو کہ فرینچ ریولیوشن سے پہلے ساری دنیا میں تھا, بادشاہی دور میں نئی چیز کے سخت خلاف ہوا کرتے تھے لوگ. خود اسلام کے زمانے میں بھی حالت قائم کی. مثلا دیکھیے, مکی دور میں جو واقعات ہوئے اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ قبائل عرب جو تھے وہ کعبہ کی زیارت کے لیے مختلف علاقوں سے آیا کرتے تھے ہر سال. ایک سال ایسا ہوا کہ جب قبائل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر تبلیغ کے لیے, قرآن لوگوں کو بتانے کے لیے. تو اس میں ایک قبیلہ تھا, اس کا نام تھا بنو شیبان. اس کے پاس آپ گئے تو آپ نے قرآن سنایا ان کو, اس توحید کی بات بتائی. جو سردار جو تھا وہ متاثر ہوا, اس کو آپ کی بات اچھی لگی, لیکن اسے مانا نہیں. کیوں؟ اس نے دلیل یہ دی تھی, آپ وہ کتاب ہمارے پاس ہے موجود, یہاں بھی دے سکتے ہیں آپ, کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ عرب کی وہ سرحد ہے جو ایران سے ملتی ہے, ہم ایرانی بادشاہ کی سرحد پر رہتے ہیں, اور ایرانی بادشاہوں سے ہمارے معاہدے ہیں. اس نے کہا تھا کہ بادشاہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کی, کوئی نئی چیز اختیار کی جائے, کوئی نئی چیز اختیار کی جائے. تو آپ کی چیز جو ہے ایک نئی چیز ہے, دنیا جو ہے وہ جو دنیا کا جو اس وقت کلچر ہے وہ شرک کلچر ہے, آپ توحید کلچر کو پیش کر رہے ہیں جو ایک نئی چیز ہے. تو اس نے کہا کہ شاہ نے کس طرح جو ہے اس کو پسند نہیں کریں گے, یہ اس میں کہا تھا. اسے کیا لگتا تھا؟ مما تکرہ الملوک, یہ وہ چیز ہے, یہ ایک نئی چیز ہے, اس لیے بادشاہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں, اس لیے میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا. تو وہ زمانہ جو تھا کہ اختلاف رائے, ڈسینٹ, الگ کوئی رائے رکھنا, یہ بالکل شجر ممنوع تھا, پابنٹری تھا. اس لیے سائنس کو کوئی ترقی نہیں ہوئی. یورپ میں اس کے خلاف تحریکیں اٹھی, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور ٹکراؤ ہوا. ایک طرف بادشاہوں سے ٹکرا ہوا, دوسرا چرچ سے بھی ہوا, کیونکہ چرچ بھی بہت زیادہ اس کا یعنی طاقتور بنا ہوا تھا. تر ایک زمانے میں چرچ پورے یورپ کو ڈومینیٹ کرتا تھا, اگرچہ بادشاہتیں تھیں, اگرچہ ملکوں میں بادشاہ ہوا کرتے تھے, لیکن چرچ کا زبردست ڈومینیشن تھا ان کے اوپر. تو چرچ بھی سخت خلاف تھا کسی نئی چیز کی. تو زبردست ٹکراؤ ہوا یورپ میں. آپ رینیسانس کی ہسٹری پڑھ لیجیے, رینیسانس کی ہسٹری. میں آپ کو صرف دو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں, ایک بادشاہوں سے ٹکراؤ کا اور دوسرے چرچ سے ٹکراؤ کا. بادشاہوں سے ٹکراؤ کی کہانی آپ جاننا ہے تو آپ پڑھیے روسو کی کتاب سوشل کنٹریکٹ. سوشل کنٹریکٹ جس کا پہلا سینٹینس ہے کہ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چینز. تو بادشاہوں سے زبردست ٹکرا ہوا, یہاں تک کہ بادشاہت ختم ہوئی, پہلے فرانس میں, اس بعد پورے یورپ میں, تب وہاں پر آزادی آئی, تب سائنس کی ترقی شروع ہوئی. یہ معاملہ چرچ کے ساتھ پیش آیا, چرچ سے زبردست ٹکرا ہوا. چرچ نے گلیلیو کو اور بہت سے لوگوں کو بالکل زبوندی کر دی ان کی. تو آخر کار یہ یعنی وہ لوگ جیتے اور چرچ کو انہوں نے ایک چھوٹے سے رقبے میں رہنے پر مجبور کر دیا. اگر آپ اٹلی جائیں تو وہاں پہ ایک بہت چھوٹا سا رقبہ ہے, بہت چھوٹا, جس کو کہتے ہیں ویٹیکن. ویٹیکن ہمارے دلی کے کالج سے بھی چھوٹا ہے, بس اسی میں چرچ کی چرچ کا سارا معاملہ ہے. باقی سارے یورپ اس سے یعنی باہر ہے, اس سے آزاد ہے. اس کی کہانی آپ جاننا چاہیں تو اس کی آپ پڑھ لیجیے ڈریپر کی کتاب کانٹریبیوٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن. تو ایک طرف بادشاہوں سے ٹکراؤ ہوا اور بادشاہوں کو انسیٹ کیا گیا اور ڈیموکریسی دنیا میں آئی, ڈیموکریسی. جس طرف چرچ کو انسیٹ کیا گیا, اس کو ویٹیکن میں محصور کر دیا گیا اور پھر لوگوں کو آزادی ملی. اس کی کہانی آپ دیکھ لیجیے کانٹریبیوٹ بٹوین سائنس اینڈ ریلیجن میں, ڈریپر کی کتاب. تو یہ یورپ ان سب باتوں کو ایک اس تاریخ یورپ نے بنائی ہے اور اس کے بعد ترقیاں ہوئی. جتنی طرف کا جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اسی کے بعد ہوئی ہے. اس ساری طرف کا ویسٹرن سولائزیشن, ماڈرن پروگرس, جو کچھ بھی ہے وہ ہوا. یعنی یورپ کے ان قوموں نے بہت ہی ایک نیا دور پیدا کیا. مثال کے طور پر دیکھیے, ایک مثال لیجیے آپ کہ قدیم زمانے میں دنیا چار چیزوں کو مانتی تھی, یعنی میٹر, پلانٹ, انیمل, بس. یعنی تھری ڈائمینشنل ورلڈ میں تھی دنیا ہزاروں سال سے. مغرب میں کیا کیا کہ میٹر کو حرکت دے دی, حرکت یعنی بومنگ میٹر وجود میں آیا. بومنگ میٹر, یہ جو ہوا جہاز ہے, یہ جو موٹر ہے, یہ جو مشینیں ہیں, یہ جو موبائل ہے, یہ ٹیلیفون, یہ سب کیا ہے؟ بومنگ میٹر ہے. کمیونیکیشن, ایج آف کمیونیکیشن کیا ہے؟ یہ بومنگ میٹر ہے. تو تھری ڈائمینشنل ورلڈ کو انہوں نے فور ڈائمینشنل ورلڈ میں پہنچا دیا. کیسی عجیب بات ہے. اب دنیا جو ہے میٹر, پلانٹ, انیمل اور ایک بومنگ میٹر, ایک آؤٹ ڈور. اس سے اتنی ساری ترقیاں ہوئیں. اب جو مسلمان یہ ہیں جو شورغل کر رہے ہیں, تو اب دیکھیے ان کا معاملہ کہ شورغل کرنے کے باوجود وہ ساری امنیٹیز کو استعمال کرتے ہیں جو انہیں قوموں نے بنائی. جتنی ترقیاں ہیں, جتنے جو ماڈرن امنیٹیز ہیں, جتنی بھی شاندار گھر, شاندار کاریں, شاندار ہوائی جہاز کا سفر, شاندار فرنیچر, شاندار ایجوکیشن, یہ اسی کا نتیجہ ہے. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ٹو ہیلپ ود یور فریڈم آف ایکسپریشن, اور اسی سے پیدا ہوئی ہیں, اسی کے نتیجے میں تو سارا سولیشن دنیا میں آئی ہے, ماڈرن ہیومینٹیز آئی ہیں. تو کیا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کو معنی ہے کہ آپ ایک طرف مخالفت کرتے ہیں پھر بھی انہیں کلچر کو لیے ہوئے ہیں. وہی ماڈرن ہیومینٹیز, وہی ماڈرن کلچر, وہی ماڈرن ترقیاں جو ان کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں دنیا میں, اسی میں آپ پھر بھی جی رہے ہیں. یعنی گھڑی اور موبائل سے لے کے ہوائی جہاز تک سب انہوں نے بنایا ہے, اور اس کو دھوم سے استعمال کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں اس پر. اگر آپ ایسا کریں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ذریعے جو دنیا میں جو تہذیب بنی ہے, جو کلچر دنیا میں آیا ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں, تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ اونٹوں کے دور میں چلے جائیں گے, خچر کے دور میں چلے جائیں گے. کچھ بھی نہیں رہے گا آپ کے پاس, سب کچھ انہیں لوگوں نے وجود کیا, اور اسی وقت وجود میں آیا ہے جب کہ دنیا میں فریڈم آئی, فریڈم, ڈیموکریسی, آزادی خیال, آزادی رائے, ڈسنٹ, یہ سب آیا. میں پڑھتا ہوں, امریکہ گیا, وہاں پوچھا میں نے ایک پروفیسر سے کہ ویسٹرن ورلڈ کی ترقی کا راز کیا ہے. اس نے ایک ہی لفظ بولا, اس کا ڈسنٹ, ایک ہی لفظ ڈسنٹ. اس نے کہا ہم ڈسنٹ کو ایک آدمی کا مقدس حق سمجھتے ہیں, ڈسنٹ کو ہم انسان کا مقدس حق سمجھتے ہیں. تو آپ ایک طرف اس کے خلاف جھنڈا اٹھا رہے ہیں, تو پھر آپ چھوڑ دیے اس سے جو نتیجے, اس کے نتیجے میں جو ترقیاں, اس کو بھی چھوڑ دیجیے. اسی سے ترقیاں ہوئی سب. جب تک دنیا میں آزادی رائے نہیں تھی تب تک کوئی ترقی بھی نہیں تھی. جب تک دنیا میں آزادی رائے نہیں تھی تب تک ترقی بھی نہیں تھی. آزادی رائے کو مائنس کیے تو ساری ترقیاں مائنس ہو جائیں گی. اگر آپ آزادی رائے کو مائنس کریں, اس کو حذف کریں, تو ساری ترقیاں بھی حذف. تو آپ کیا کریں گے؟ اونٹوں پر سواری کریں گے, خچر پر بیٹھیں گے, کیا کریں گے؟ صحیح. تو یہ منافقت, یہ منافقت ہے کہ ایک طرف آزادی رائے کے خلاف جھٹا اٹھاتے ہیں, دوسری طرف ساری ماڈرن امنیٹیز کو استعمال کرتے ہیں, انہیں ملکوں میں جا کے سروس کرتے ہیں. اسی امریکہ یورپ میں جا کر کے اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو بساتے ہیں. یہ منافقت ہے. کیا کوئی ایک ایسا مسلمان ایسا کرے گا کہ اپنے آپ کو امریکہ سے واپس بلا لے, کہ وہاں اس طرح کی اسلام کے خلاف گستاخی کی باتیں ہوتی ہیں؟ ایک بھی نہیں ایسا کرے گا. ایک صاحب میں امریکہ گیا تھا, ایک صاحب نے کہا کہ جب آپ کو شکایت ہے امریکہ تو آپ رہتے کیا ہیں, یا رہنے کیا ضرورت ہے آپ, جائیے واپس جائیے اپنے وطن. تو کیا کہا انہوں نے؟ ان کہا کہ آدمی کا رزق جہاں رہے گا وہ تو وہاں جائے گا. تو میں نے کہا کیسی عجیب بات ہے کہ شیطانی ملک میں آپ کو رزق ہے اور آپ کا جو اسلامی ملک کا وارث نہیں ہے آپ کا. جس ملک کو آپ اسلامی ملک کہتے ہیں اس میں رزق نہیں تھا آپ کا, یہاں چھوڑ کر آ گئے آپ جس کو آپ شیطانی ملک کہتے ہیں. یہ منافقت. تو یہ سادہ بات نہیں ہے, یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن کو پڑھیے, قرآن کو پڑھیے آپ, تو جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے پیغمبروں کے ساتھ گستاخی کی گئی. 200 سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو بتاتی ہیں کہ جو پیغمبر آیا اس کو کہا گیا کہ تم تو مجنون ہو, تم تو یہ ہو, تم تو وہ. وہی چیزیں جس کو ہم آج گستاخی کہتے ہیں وہ سب ہر پیغمبر کو کہا گیا. مثلا ایک آیت یہ ہے, یا حسرت العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. بندوں پر حسرت ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا ہر پیغمبر کو انہوں نے مذاق اڑایا. مذاق اڑانا گستاخی ہے کہ کیا ہے؟ کہ ان کو عزت دینا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ در منہ کہا کہ اے پیغمبر, یا کنڈم پرسن, انت مذمم. منہ در منہ کہا کہ انت مذمم. یو آر کنڈم پرسن. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ بارو ان کو؟ تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ آپ قرآن کو پڑھیے تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جو قرآن کے نزدیک جرم ہیں. مثلاً ہاتھ کاٹنا چوری پر, چوری ایک جرم ہے, اس پر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو قرآن میں ایک اسارقو وسارقۃ فاقطعوا ایدیہم, جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. جرم کا ذکر ہے تو پنشمنٹ کا بھی ذکر ہے, اس پر غور کیجیے آپ. قرآن کے نزدیک چوری جرم ہے, تو چوری کے جرم ہونے کے جب اعلان کیا گیا تو یہ بھی کہا گیا کہ اس کا اس سے سزا کیا ہے, سزا کیا ہے؟ اثار کو وہ سارے کو تو پختہ ہوا ہے. تو جرم بھی بتایا گیا, پنشمنٹ بتایا گیا. اب بتائیے کہ جو پیغمبر ہیں جو آئے, جن کے بدلے قرآن میں بتایا گیا کہ گستاخی کے جرم ہر ایک کے خلاف کیا گیا, تو وہاں کے انہیں ذکر ہے سزا کا؟ سارے قرآن میں مجھے بتائیے کہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو گستاخی کرے وہ ماڈل ہو, جبکہ جرم کا ذکر ہے. یعنی جرم میں گستاخی کا ذکر ہے اور اس پر سزا کا ذکر نہیں. کیسی عجیب بات یہ. ایک طرف تو وہ قرآن یہ کرتا ہے کہ جرم بھی بتاتا ہے سزا بھی بتاتا ہے, دوسری طرف صرف جرم کا ذکر ہے سزا کا ذکر نہیں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ دیر از ڈفرینس بٹوین دا ٹو. اس سے ڈفرینس معلوم ہوا وہ یہ کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس جو کہ لائبل ٹو پنشمنٹ ہوتی ہے, ایک وہ چیز ہوتی ہے جو جہاں آپ کو دعوت کرنا ہے, تبلیغ کرنا ہے, سمجھانا ہے. تو اس معنی کیا ہوئی ہے کہ جس چیز کو آپ گستاخی کہتے ہیں یا بلاسفمی کہتے ہیں اس پر ڈسکشن کیا جائے, ڈسکشن سمجھایا بجھایا جائے گا, دلیل پیش کی جائے گی, مارا پیٹا نہیں جائے گا. اگر مارنے پیٹنے کی بات ہوتی ہے تو جب قرآن میں جرم کا ذکر ہوا تو سزا کا ذکر ہونا چاہیے تھا. یعنی جرم گستاخی کا ذکر ہے اور سزا گستاخی کا ذکر نہیں. دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. اسلام ایک دین رحمت ہے. دین رحمت دین کوڑا نہیں ہو سکتا ہے, دین فلاگے کا نہیں ہو سکتا ہے. دین رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے, انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے. تو اس کو آپ دلیل سے پیش کریں گے. جب عقل کو اپیل کرتا ہے تو عقل سے پیش کریں گے اس کو, فطرت کو اپیل کرتا ہے تو فطرت والی بولی بولیں گے آپ. اس میں تلوار کا بدو کا کوئی اس میں کام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بھیجا ہے اس لیے کہ لوگوں کو رحمت کا راستہ ملے, لوگوں کو جنت کا راستہ ملے, لوگوں کو سچائی ملے. تو سچائی تلوار سے تھوڑی ملے گی, سمجھانے بجھانے سے ملے گی. تو یہ نظریہ بالکل ہی بیسلیس نظریہ ہے. یہ اسلام کو بالکل اسلام کے لیے اجنبی نظریہ ہے, ایلین ہے بالکل اسلام کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سو آپ دیکھیے, جب وہاں پر رسول اللہ کے خلاف لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی, آپ کو بدنام کرنے کی باتیں, آپ کے خلاف گستاخی والی باتیں, آپ کو پریشان کرنے والی باتیں, تو وہاں پر رسول اللہ نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا کہ لوگوں جا قرآن پڑھ کر سناؤ. لوگ مقری کہے جانے لگے, مقری کیونکہ جا کر قرآن پڑھ کر سنا دیتے ہوئے. صحابہ جو مقری کہا جانے لگے, مقری کا مطلب ہوتا ہے پڑھ کے سنانا, پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے جو کچھ کیا, جو جس کو آپ کہتے ہیں بلاسفیمی یا شتم یا گستاخی, اس کا جواب کیا دیا گیا؟ قرآن پڑھ کے سناؤ. تو آج ہمیں کیا چاہیے کرنا؟ آپ قرآن ڈسٹریبیوٹ کیجیے, یہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے, تو چھاپیے, چھاپ چھپ لوگوں کو پہنچائیے. تب تو پریس ہوا نہیں کرتا تھا, پیپر ہوا نہیں کرتا تھا, بک فارم میں قرآن اویلیبل نہیں تھا. اب ہم پرنٹنگ پریس کے زمانے میں ہیں, تو اگر دنیا میں گستاخی کی باتیں ہو رہی ہیں تو بہت اچھا ہے, اس سے لوگ جاننا چاہیں گے بھی قرآن ہے کیا. وہ نیوز کریٹ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کا کیوریس بنا رہے ہیں لوگوں کو, تو آپ قرآن ڈسٹریبیوٹ کیجیے, قرآن ڈسٹریبیوٹ کیجیے. یہ کیا کہ آپ ڈیمونسٹریشن, ہنگامہ اور مارو اور کاٹو, اس کا اسلام سے کچھ بھی تعلق نہیں, 1% بھی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ ماڈل مانیں, یہ ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے فخر مانیں فخر, تو پھر آپ کو کچھ کرنا نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جو جس سے لگے کہ جو آپ کی نظر میں کچھ سمجھ سے کیے بس اس کو مارنے کے کھڑے ہو جائیں گے آپ, یہ مزاج بنے گا. تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ خود اس کو سمجھیں اور دوسروں کو جا کر بتائیں کہ یہ شور و غل, یہ ہنگامہ, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک دعوتی مذہب ہے, اسلام ایک میسج اسلام کے پاس ہے, اس کو اسے پہنچانا ہے اور ہر صورت میں پہنچانا ہے اس کو. جہاں تک پنشمنٹ کی بات ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے, دیٹ از گاڈ ڈومین. قرآن میں صاف صاف یہ ہے, ان لست علیہم بمسیطر, مسیطر کا معنی داروغہ, کہ تم ان کے اوپر داروغہ نہیں ہو, تمہارا کام فراغیں کرنا نہیں ہے, تمہارا کام پہنچانا ہے. تو یہ وہ کام کر رہے ہیں جو قرآن میں منع کیا گیا, لست علیہم بمسیطر, تمہارا کام فراغیں کرنا نہیں ہے, تمہارا کام لوگوں کو مارنا پیٹنا نہیں ہے, تمہارا کام ہے بات کو پہنچانا. اس وقت یہ جو تقریباً 25 سال سے یہ جاری ہے, اس کی وجہ سے اسلام کی امیج بہت ہی خراب ہو گئی ہے. لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ اسلام از اے ریلیجن آف وائلنس, اسلام میں آزادی رائے نہیں ہے, اسلام میں پیس نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کام اس وقت یہ ہے کہ اس امیج کو بدلا جائے, جس کو کہتے ہیں امیج بلڈنگ. یہ امیج بلڈنگ کا ٹائم آ گیا ہے, یہ الٹی امیج بن گئی ہے اسلام کی. تو ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم ایک ذرا بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے لوگوں کو یقین ہو کہ واقعی اسلام ایسے ہی ایک مذہب ہے جس میں وائلنس ہے, جس میں آزادی رائے نہیں. یہ فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس سے لوگوں کے اس شک کو تقویت پہنچے, ان کا شک یقین میں بدل جائے. یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اسلام کی امیج بگڑتی ہے. یہ فرض کے درجے میں ضروری ہے. تو کوئی بھی شخص جو اس معاملے کو جاننا چاہتا ہے وہ اس کو اس کی تحقیق کر سکتا ہے. میں آپ کو 3 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں, دیکھیے, جو اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں, یعنی شتم کے موضوع پر. شتم کے موضوع پر پہلی باقاعدہ کتاب, باقاعدہ ایک موٹی کتاب جو ہوتی ہے, لکھی گئی ہے غالباً ابن تیمیہ کی, غالباً ابن تیمیہ کی کتاب لکھی گئی ہے. وہ اسلام کے دور اول کے 600 سال بعد لکھی گئی. اس کا نام الصارب المسرور ولا خاطب الرسول, یعنی آغاز اسلام کے 600 سال بعد. اس سے پہلے کوئی باقاعدہ کتاب میرے علم مطابق نہیں لکھی گئی. اس کے بعد دوسری کتاب جو لکھی گئی وہ 700 سال کے بعد, وہ صبح کی کتاب ہے اس موضوع پر. پھر تیسری کتاب جو بڑی لکھی گئی موضوع اس موضوع پر وہ ابن عابدین سامی کی کتاب ہے, وہ اور بھی بات نہیں, وہ 1000 سال کے بعد لکھی گئی. تو شروع زمانے میں اس پر کوئی کتاب ہی نہیں لکھی گئی تھی. دوسری کتاب بہت لکھی گئی تفسیر پر, حدیث پر, بہت سیرت پر, تاریخ پر, لیکن شطب رسول کے سوال پر جو پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی وہ 600 سال بعد, 700 سال بعد, 1000 سال بعد. اس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کا مسئلہ ہے. اسلام جب اپنے عروج پر تھا, جب اپنی اصل حیثیت میں تھا, جب مسلمانوں کو بگاڑ نہیں آیا تھا, جو ادیبل اسلام کہتے ہیں, تو اس زمانے اس کا وجود ہی نہیں تھا. یہ بات کوئی سب چیزیں ہیں. جو میں نے عرض کیا کہ جب ماس کنورژن ہوا اور دوسری قوموں کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے, تو اس کے نتیجے میں یہ سب باتیں پیدا ہوئیں کہ وہ لوگ جو اپنے خیالات ان کے لے لے کر آئے, اس کو اسلامائز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اسلامی ٹرم ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے, یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. آپ لوگ خود بھی سوچیں اور دوسروں کو بتائیں کہ کوئی بھی ایکشن ہمارا جج کیا جائے گا قرآن حدیث سے, ہمارے ایموشن سے نہیں. آپ کے جذبات کو ٹھیک کرتے لگے, یہ انسان دوسرے انسانوں کا کنسرن نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے جذبات ٹھیک کرتی ہے, تو یہ آپ کے ذاتی مسئلہ ہے, یہ دوسرے انسانوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو مینیج کیجیے, آپ خود اس کو سوچیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. مجھے ایک قصہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص کی دعوت دی, تو جو مہمان جو تھا اس کے سامنے کھانا رکھا گیا, تو اس میں شہد بھی تھی, اچھے قسم کی شہد, زیادہ کافی شہد تھی. وہ تو وہ مہمان جو تھا وہ شہد کو زیادہ کھانے لگا, اسی کو زیادہ کھائے چلا جا رہا تھا. تو جو میزبان تھا اس نے کہا کہ الاصل یحرق القلب, مطلب وہ چاہتا تھا کہ دوسری چیزیں کھائے, شادی کو ختم کر رہا کھانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ الاصل یحرق القلب, کہ شہد جو ہے دل کو جلاتا ہے. الاصل یحرق القلب, شہد دل کو جلاتا ہے. تو جو مہمان تھا اس نے کہا یحرق ولکن قلبک, جلاتا ہے مگر تمہارا دل جلاتا ہے. تو تمہارا دل جلاتا ہے جلے, میرا پرابلم نہیں, میں تو کھاؤں گا شہد. وہی حال ہے. سو بھائی کسی کے دل کسی کو دل کو ٹھیک دیتی ہے تو وہ خود اس کو مینیج کرے, خود مینیج کرے, دوسرے کا مسئلہ نہیں ہے. اور بہت ہی زیادہ یعنی شنیع بات, بہت ہی غلط بات یہ ہے, دیکھیے کہ جو میں نے عرض کیا آپ کو قصہ ملائکہ کا اور شیطان کا, ابلیس کا, اس کو لے کر سوچیے آپ کہ ابلیس جو تھا وہ اس پر غصہ ہو گیا کہ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنا دیا اور اس کہا کہ لوگ جھک جائے اس کے آگے, آدم کے آگے, اور ابلیس کے آگے جھکنے کے لیے نہیں کہا. اس کو خلیفہ نہیں بنایا. پھر یہ غصہ ہو گیا. تو وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ تین تھے, یعنی ابلیس تھا, آدم تھا اور فرشتے تھے. تو فرشتے جو تھے انہوں نے اللہ کے اس فیصلے کو پال لیا, انہوں اس کو کوئی اس پر کوئی جھنڈا نہیں کھڑا کیا. تو اس پر غور کیجیے آپ, تو فرشتے کا کیس کیا تھا, ابلیس کا کیس کیا تھا. ابلیس کا کیس یہ تھا کہ ابلیس جو تھا وہ یعنی اس کا سیلف سینٹرڈ اپروچ تھا, اس کا یعنی اپنے لحاظ سوچتا تھا, وہ اپنے لحاظ سے مجھے عزت ملے تو میرے دوسرے کو عزت ملتی ہے تو میں نہیں مانوں گا اس کو. تو یہ تھا سیلف سینٹرڈ اپروچ. اس کے پاس بلیک کا اپروچ کا یونیورسل اپروچ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یونیورسل اپروچ پسند کیا اور سیلف سینٹرڈ اپروچ پسند نہیں کیا. اس معاملے میں دیکھیے مسلمانوں کا جو رخ ہے وہ سیلف سینٹرڈ اپروچ ہے, کہ میرے دل کو ٹھیس لگ رہی ہے, سارے دنیا کا فائدہ جو ہو رہا ہے اس کو سوچیے آپ. اس آزادی کی وجہ سے دنیا میں ترقیاں ہوئیں, جب تک آزادی نہیں تھی تب ترقی بھی نہیں تھی. اور پھر ایک پہلو دیکھیے یہ بھی ہے, اسی آزادی سے ہم کو دعوت کی اپرچونیٹیز کھلی ہماری لیے. دیکھیے جب تک آزادی نہیں تھی تب تک دعوت موقع بھی نہیں تھی. پہلے زمانے میں آزادی بالکل نہیں تھی. خود قرآن میں دیکھیے کئی ایسی آیتیں ہیں, مثلاً 3000 سال پہلے جب حضرت موسیٰ آئے مصر میں, فرعون کے سامنے دعوت پیش کی انہوں نے, تو فرعون نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا, تم میرے دین کے سوائے ایک اور دین پیش کر رہے ہو تو میں تم کو قتل کر دوں گا. تو اس میں ایک انسان موجود تھا اس کے دربار میں جس کو رجل المؤمن کہا جاتا ہے, اسے کہا کہ اتقتلون رجلن یقول ربی اللہ, ایک آدمی کو تم اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے. تو کہا قول پر قتل ہوتا تھا, اداروں قول پر قتل, یہ دور تھا. دوسری جگہ قرآن میں سورہ البروج میں ہے کہ وما نقوی منہم الا یؤمن باللہ العزیز الحمید, یعنی اللہ کو ایک ماننے پر وہ مجرم قاضی دی گئے, سزا دی گئے. تو مجرد ایمان, مجرد قول, مجرد ایک الگ رائے, یہ اس زمانے میں جرم ہوا کرتی. تو تبلیغ کے مواقع بند تھے, دعوت کے مواقع بند تھے. اب جو ہے دعوت کے مواقع کھلے ہو گئے. جب دنیا میں آزادی آئی, رائے کی آزادی آئی, تو ہمارے بھی تو آزادی آئی. وہ استعمال کرتے تو وہ ان کو استعمال کرنے دیجیے, ان کو آپ اس کو دعوت کے لیے استعمال کیجیے. وہ اپنے لحاظ سے استعمال کر رہے ہیں, کرنے دیے ان کو, آپ اپنے لحاظ سے کیجیے. آزادی رائے کے مواقع کا بھرپور طور پر آپ دعوت کے لیے استعمال کیجیے. تو دنیا کا قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ان نہ مال اوسر اسرا, یہاں یسر بھی آئے گا تو اوسر بھی آئے گا, یعنی پرابلم بھی آئیں گے تو اپرچونیٹیز بھی ہوگی. تو وہ ایک پہلو کو لیے ہوئے تو آپ ان کو لینے دیجیے, ان کو آپ دوسرے پہلو کو لیجیے اور اس کو یعنی آزادی رائے کو بطور اپرچونیٹی کے لے کر آپ دعوت کے کام کو آگے بڑھائیے, خوب قرآن کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے, خوب اسلام کو باتیں لوگوں کو پھیلائیے. یہ ہے پازیٹیو اپروچ. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پازیٹیو اپروچ پیدا کرے اور نگیٹو اپروچ کا ہمارے اندر خاتمہ ہو جائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. جی فرمائیے مولانا. ہم لوگ کال پر ہیں اتوار کے تاثرات بیان. ہاں مولانا, تاثرات یہ ہیں مولانا کے یکرم الرجل مخافت شرحی کا معاملہ ہے مولانا، کہ دین کو ایسا پیش کیا گیا ہے، اب صرف آگے والے کو عزت کرنا ہے تو شر سے بچنے کے لیے عزت کرنا ہے. ہاں صحیح مولانا، آزادی فکر جو ابسلیوٹ حق ہے انسان کا، جب تک کہ آزاد اگر کوئی جارحیت کا معاملہ نہ ہو تو یہ مسلمان سمجھتے ہی نہیں مولانا. ہاں اسے ایک عظیم نعمت ہے جی مولانا، دعوت کو بالکل ایک دم کھول دیتی ہے مولانا، یہ آزادی فکر اسی کو بند کر رکھا ہے مولانا. عظیم ترین نعمت ہے. ہم آپ اتنے آرام سے باتیں کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں تھا پہلے زمانے میں. ماشاء اللہ. اور کون صاحب ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا کل آپ نے جو فرمایا تھا اسلام میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن ویسے ہی ہے جیسے یورپ یا دور جدید مانتا ہے، کہ مولانا ایک دم بالکل نئی بات ہے. جی کسی نے اس بات کو نہ ابھی تک سمجھا ہے، نہ لکھا ہے اور نہ بتایا ہے. اس کے نعمت ہونے کو جانتا نہیں کوئی. جی مولانا کوئی بھی نہیں جانتا. ہم لوگ جو آپس میں یہ باتیں کرتے تھے صبح کو، پہلے ممکن تھوڑی تھا، یہ کوئی آتا پڑ جاتا اور دروازہ کاٹ جاتا. پہلے زمانے میں کنگ کے سینکشن کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا. ابھی بھی سعودی عرب آپ جائیے، سعودی عرب میں کچھ نہیں کر سکتے آپ، اس طرح سعودی عرب میں نہیں کر سکتے آپ، وہاں پر اس طرح کی آزادیاں نہیں ہیں، یہ تو آپ جانتے ہوں گے. ابھی بھی اس وقت بھی ہم آپ جو تحریک چلا رہے جو مشن ہے، یہ مشن نہیں چلا سکتے آپ سعودی عرب میں. اس کی ولی اتنے زیادہ جو ہے اس کو آپ مانتے ہیں آزادی کی جی؟ آزادی خیال، آزادی اظہار تحریر کی ویلو جو اتنی زیادہ ہے اس کو مانتے ہیں آپ؟ بالکل مانا، اس سے کامل اتفاق ہے. اس پر ڈسکس کرتے ہوئے کل ایک بات سمجھ میں آئی تھی، ہاں مسلمان جو ہے کسی بھی بات کو لے کر کیس بنا دیتے ہیں، اہم یہی غیر مسلم قرآن کے سلسلے میں کر سکتے ہیں. قرآن کے اندر حضرت مسیح کے بارے میں وہ اسٹیٹمنٹ دیے گئے ہیں جو کرسچنز کو ہرٹ کرتے ہیں. بالکل. اور دوسروں کے خداؤں کے بارے میں اسی طرح زباب اور وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو مسلمانوں کے اصول کے مطابق خود قرآن پر اسی طرح پابندی لگنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. میرا تعجب ہے کہ ون ٹو آل سارے مسلمان سے مبہ گئے، یعنی اسٹیٹ ڈیمونسٹریشن لے کر اقوام متحدہ کے اسٹیج تک. آپ نے پڑھا ہوگا کہ اقوام متحدہ میں سارے عرب ملکوں کے لوگ اکٹھا ہوئے، وہاں سب وہی بولی بول رہے ہیں، مصر کا صدر اور ایران کا صدر، سب ترکی کا صدر. ایک عجیب و غریب طوفان ہے. اچھا صاحب، اور کون صاحب ہیں؟ مولانا میں اسرار بول رہا ہوں. جی مولانا کل جو آپ نے یہ بات بتائی کہ فریڈم آف ایکسپریشن انسان کا ابسولیوٹ حق ہے، یہ ریلیشن کے اعتبار سے بھی اور ریزن کے اعتبار سے بھی یہ چیز معلوم ہوتی ہے. یہ بات بہت نئی بات تھی مولانا میرے لیے کہ مذہب کے اعتبار سے بھی انسان کو فریڈم حاصل ہے اور سیکولر اعتبار سے بھی اس کو فریڈم پوری طرح حاصل ہے. بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ جارے نہ بنے، بس اور کوئی شرط نہیں. محمد یعقوب بات کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے اتنے سال پڑھا، اتنے سال دعوت کا کام کیا، آج تک ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آزادی رائے اسلام کے اندر کتنی اہمیت کی حامل ہے. ان کے تو مجھے کل پرسوں ہی جو ہفتہ اور اتوار میں جو بحث ہوا اسی سے سمجھ میں آیا کہ آزادی رائے کی اسلام کے اندر بھی کتنی اہمیت ہے. وہاں اسلام کی بنیادی باتوں میں سے ہے مولانا جی, صحابہ کا نشان اسی لیے اٹھا تھا. تو مگر سمجھنا سمجھنے کی وجہ سے اس کو حضرت کر کے مسلمان جو ہے بہت سارے گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے مولانا, کیونکہ اپنے رسول کے مسئلے کو لے کر کے اور ارتداد کی بات کو لے کر کے. تو بہت بڑی اس کی وجہ سے اسلام کا ایک بہت بڑی غلط پکچر دنیا کے سامنے پیش کی ہوئی ہے ہمارے خاطر. جزاک اللہ. اور کون سا ہے؟ جی عنایت اللہ عمری بول رہی ہوں. مولانا جو اسلام سے پہلے کا جو دور تھا دور, اس دور میں بھی انسان کو آزادی رائے کا حق نہیں تھا, اور ایسا لگتا ہے کہ بیچ میں صرف رسول اور اصحاب رسول کا دور تھا جس میں آزادی رائے کا حق دیا گیا. پھر اس کے بعد سے وہی پرانا جو پیٹرن ہے وہ مسلم تاریخ میں بھی دہرایا گیا. پھر اس کو دور جدید نے پہلی دفعہ ختم کیا ہے پورے طریقے سے. مسلمان ابھی بے خبر ہیں اس کی اہمیت سے. جی آج اخبار پڑھا ہوگا کہ نیشنز میں ان کا وہ تھا تو سارے مسلم ممالک وہاں ان کے صدور آئے ہوئے تھے, تو سب وہی بولی بول رہے ہیں ون ٹو آل. حیران ہوں کہ عام آدمی ہو چاہے خاص آدمی ہو سب ایک ہی بولی بول رہے ہیں, ایک شخص بھی استثنا نہیں. اچھا صاحب اور کون صاحب ہے؟ مولانا کل آپ کا جو اسپیچ سنا اس کے بعد سے مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فریڈم آف ایکسپریشن اتنا اہم ہے کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے قوم کو 13,000 سال پہلے, رسول اللہ کی پیدائش سے 13,000 سال قبل مکہ کی جگہ بسایا اور اس کو ایسی نیچر کی تربیت دی کہ اس کے اندر بالکل فریڈم آف ایکسپریشن آ گیا تھا. اور اسی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ خود رسول اللہ کے دور میں بھی اگر کوئی غلط بات ہوتی تو وہ بول دیتے تھے, جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے بتایا تھا کہ یہ کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کئی لوگوں نے کہا تھا دیکھنے کا. ایک کو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اگر میرے اندر کوئی غلط بات دیکھتے ہوئے تو کیا کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تلوار سے اس کو ٹھیک کریں گے. اور یہ رسول کی تربیت تھی کہ صحابہ کرام نے کبھی ایسا احتجاج نہیں کیا جیسا اس مسلمان کر رہے ہیں کبھی نہیں. مگر آج کے مسلمان کا معاملہ یہ ہوگا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو بالکل ختم کر دیا اور صحابہ کرام نے جو چیز نہیں کی تو اس کو کرنے لگے. جی اس کو ویلیو نہیں جانتے مسلمان. جی مولانا ویلیو تو زیادہ ہے کہ میں مجھے سعودی عرب میں اگر وہاں کچھ بھی بڑے سے بڑا عہدہ دے دیا میں کبھی قبول نہیں کروں گا, کیونکہ جس طرح ہم اللہ نے کام کر رہے ہیں کام نہیں کر پائیں گے. تو فریڈم جو ہے یہ فریڈم تو ساری چیزوں سے بڑی ہے, ساری چیزوں سے بڑی ہے. ایسا اور کون سا ہے؟ السلام علیکم. مولانا علیکم السلام. مولانا کل جو مذہبی آزادی کے بارے میں جو بات آپ نے بتائی مولانا وہ بات اتنی اہم ہے مولانا کہ میں اس پر سوچ رہا تھا مولانا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو نعمت کے طور پہ کیا ہے صحابہ اکرام کے ذریعے توڑ دیا تھا وہ جو مذہبی جبر تھا, تو مسلمان اسی چیز کو دوبارہ واپس لانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں مولانا. عجیب بات, ایسوری طور پہ بہت عجیب بات, بہت عجیب بات. ماشاءاللہ.